إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رسول الله عليه الصلاة والسلام كل حالات شعاد ومد بارا رهنمائی دا دا هدایت لار دا او دا محبت دا پیدا کی دلو دا اتباع یو دیر خستا مشعل را دے اغد رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام سیرت دا اغد زندگی احوال اغد اسی پاک زندگی دا چی اللہ عز و جل دا ایچا پا جن قسم ندے کڑے مگر پا دی جن مانے کڑے دے والعاصرے رسول الله صلی الله علیه و آله په زندګی می د قسمی لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمون ست په زندګی می د قسمی ای زمان نبی ته محمد رسول الله په جن الله قسم کړه معلومی چې د پاک زندګی دا ډېره خوګه ده د الله سبحانه و تعالی ډېره خوګه ده نه هر عاقل مؤمن له فکر ده چې د دې زندګی او د دې احوال نزان خبر کی خپ محبت باندې نتیجه ته خبر راورسوله چې نبی صلی الله علیه وسلم د لسم کال د نبوت د دغه وخت تقریبا چې په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم معراج ته الله بوته اسراء لوکر بیت المقدس ته د غزنه به بره وخیږه او ول اسمان بیت ګیم دریم سلورم نبینځم شپږم وم اسمان کې ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه شکل بیانې چې دغه شکل دا ستاسو د صاحب او چې زما زما شکل ته وي ګوري د دې په شان ته او دام یو طويل اوګو سړیو د بدن پر لحاظ سره په خانه خلق کړ الله وګدو د قیدونه ور کړو. ابراهيم عليه السلام په دا ځای کې هغه سم ملاقات وشنه د هغه زینه زبې بره روان شوما د و مسمن بره په دې کې الله سبحانه و تعالی ز دغه زیته د جبرئیل السلام په واسطه باندې بوت نه مایه ته سدرۃ المنتہا وای سدرا یو بوټی ده منتہا او ته په دی وجه باندې ویل کی دی شي چې د مخلوق انتها تر دغه ځای پورې کی دی شي دغه ځای پر رسید شي اخوا هیڅ قسم مخلوق نشي کولای چې لړ شي ملائکه چې جبرئیل السلام دایو مشر ده هغه نشي کولای چې د دې ځای نه مخه ته تیر شي لا يجاوزها علم عالم دا چا علم دا غینا بر نور تیری جبرت سلی مگر آلا چا اللہ او دا غر رسول سا بیان کی نالا نو صدرت المنتحا و تپدی و جوائی دا بندگان و عملون دا غزیت و رخیجی او دا اللہ رب العالمین دا برنا دا عرشنا حکمون چی نازلی کی نو دا غزین ملائک اخلی دا غزین را خستلی کی گی بے پا دی اسمانو پا زمکو کی نافیس کی گی آغا منتحاو دا زکوائی دا یو خپل حد دے علاقہ ممنوع دا چه اخوا ملائکم نشو ورد لے انسان خو نشی نشت لے پیران نشت لے خو ملائکم نشو ورد لے صدرت المنتحاو دا زکوائی یو ونا اللہ رب زد پیدا کر دا صدرہ دا بیری ونی توائی دی بیرہ کی دیر برکات اللہ شوولی دی قرآن کریم کی اللہ صفتم کرد او د دې بوټي کې فیدیم دې دې تبلی حاصل سره او دا شاتی چې دا هم غره شات دی په دې ټولو شاتو کې د بیرې شات خلک وای غره دي دیونه کې الله کمال چول دی خو د دنیا بیرې چې دا خو ډېری وړي ونی دی او ډېری ازغیدار ونی دی او دغه بل قسم دا چې نیمه داده سدرۃ المنتہا نبی صلی الله علیه وسلم دلته الله خپل قدرتونه ور خودل نو داونه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شانته و و دا غید دانی چې ما وکتل نو داسې و لکه دا منګو په مقدار باندې یو ودا مناوا لکه چاټه یو منګی ته جوړه او پانه ته چې ما وکتل نو دغه غړې غړې پانه یو و لکه دا پیل پیلان چې تاسو لیدلی دی وای دا غي وګونم کتلې دا که اذان الفیل لکه د فیل وګونه په مقدار باندې پانه و پدې کې الله سبحانه و تعالی پدې باندې صدسی او د چمک او د ډول یو رنگ راواشاو فغشیها الوان ما ادري ما هي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای په هغه باندې سرنګونه الله راواشاول لکه د سرو زرو د سپینو زرو د سیو سرنګونه پر راواشاول چې زنه پویګم چې دا سو خو د فراش او زهب په شان ته لکه د سرو زرو پتنګان چې وی نه الله رب عزت داونه د سیو حسن او جمال لور کو چې د الله یو بندا نشي کولای چې داغه حسن او داغه جمال غو بیان کړي نبی صلی الله علیه وسلم افصح الخلق د ټول مخلوقاتونو زید فصیح او بلاغت والا خبری بانی پویا او دا خبری رانا کلکولو چلو لیر مزیدار ورزی لیکن رسول اللہ صلی فرمائی زن دا طاقت نرم چی دا غوانی حسن او دا غی جمال او دا غی کمال تاست بیان کما دا زنشم کوله دمر دول اللہ پایی که واچاو دا اللہ مطلب پدی که داو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا خپل قدرت ناشنا نکی ورخودل دا بکی حکمتو چې الله بشي ویني او الله سبحانه و تعالی د قدرتونو نشي ویني په دغه ځای کې وته ناشنا نه کوي تفکر وکړئ چې نبی رسول الله فرمایي چې څوک نشي بیانولای نو موږ هغه څه بیان وکړو دومره اجمال کافی دی په دې کې وایي جبرئیل علیه السلام چې ما ولید ناغه وای دا چې ورکه شو او دا چې د تواضع د عاجزۍ په حالت کې ناشو فإذا هو كالحصير البالي ويماجي جبرئیل علیه السلام ولید نو د سې ولګه فزکه چ هغه زو شی یو ګرته سي پروت داس ما دا چې ولید چې وته مې قتل د الله د یری د وجه نه د چل بشو د الله نه د سیری د داغه ذات نه د سی خشد هغه باندې تاریخي لکه په زکه شی زګي پروت د الله د عظمت داغه د یری د وجه نه داس شی او وای ما چې ولید چې جبرئیل سم د الله نه دونې ریږي د دونې غټ مخلوق چې په دغه ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیه السلام خپل ځان ورخودلې او قران کریم کې الله سبحانه و تعالی ذکر کړی دی چې جبرئیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځل لیدل د خپل شکل باندې عام اوقات کې به د انسان په شکل لیدو او په ځل په خپل شکل لیدل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ولیدو له ست مې جناح شپږ سره وزري وي قد سدل فقط اسمان د کیناري پټې کړې وي دا څنګه چې بازي وزري په مشرق کې بازي په مغرب کې لګېدل نبی صلی الله علیه وسلم مکه کې چې کلو او جبرئیل علیه السلام یې درې نه پدیشه کړی دل او الله فرمایي ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى سورۃ النجم کې راځي د سدرة المنتهى د ونی په خوا کې چې د الله کوم بادشاہ دې په دغه کې جبرئیل علیه السلام په خپل شکل باندې نبی صلی الله علیه وسلم ورکاره ویل دا داغه حسن او داغه شنواله شنی وزري داغه ډول او جمال او داغه غټواله ولید د دې لپاره چې دا د الله او د نبی رسول الله منځ کې واسطه ده دا به وحی وړي راوړي چې تعارف یې وسره وي چې دا څو کونه وایي چې دا به بل څوک راغلی نبی رسول الله ته واسه به نن رضا مانی خوسته چې جبرئیل یې ما واخل دا وایي او چا به دوکه کړی د څه نه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شخص دی چې جبرئیل سم یې لیدل دی هغه پیژني د خپل استاد خوې بي پیژني د خپل استاد شکل پیژني د خپل استاد خبرې پیژني دا مطلب دی د آیتونو محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د جبرئیل علیه السلام ملاقات وشدام ناشنا نه کې ولې د سدرۃ المنتهى یو غاټه ونه چالمی ونه ډیر لوی ونه دایمو کتل پاګې باندې چې د الله سبحانه و تعالی کوم کمالات راخاره کړه دغه حسن او جمال دایم ولې ده د جبرئیل علیه السلام عاجزی ولې ده الله رب العالمین د دغه ځنه به بر په خپل قدرت باندې غوخې جاو په خپل طاقت باندې چې جبرئیل علیه السلام لاندې پاتش جبریل دا نور نشو کولای چې بره لړ شي الله تعالی راخوا اجازه نه ورکړي او نبی صلی الله علیه وسلم ته دا اجازه وا د دین معلومه دا شو چې زمونږ نبی له الله رب عزت دا عزت هم ورکړي چې په ملایکو می عزت منشه ده ملایکو عزت نه شي رسیدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عزت رسیدلی الله سبحانه و تعالی دا غینم به بره بوته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په دغه ځای کې ما نور سناوره د شریف الاقلام می اورید د قلمونو د لیکلو چې کوم کشارې وي دغه مې اورېده چې د ملایکو سلی کلو ملایک لیکل کوي ځکه غټه بشیر وانه دغه څټو کې نه دي د اسمانونو د زمکي بادشاہي د الله امر او د ملایک سفیران د الله دی دغه طرفه خبری اغه اخلی ولیکی او به نافذ کی په امت کې یو بل ته دغه تعلیم ورکړي چې دسه وکړي دسه وکړي دا کول پکار دی دانه دی کول پکار لوی باسي پس منو زما کې روان ده دا موږ ته چې صحکاری د وړل لګا ده د الله رب عزت دې راټه باشي دا چې د انسانانو له ذهنم نه دی ور رسیدلې زونه غټه باشي ده سرزانان وایي چې دا دنیا چې دا یې سل درجه واخله نو یې له یو درجه ته زما ذهن ور رسیدلې دا غننه مې رانه پات ده چې دا هغه حقایق اغه دلانی ورسېدل زه نه دا ورسېدل پاتې لا دا چې د سړی سترګو ورسېږي براوسه می ماتو سرونه مالاتو سرونه غټه باشي غټ نظام د الله روان ده سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون د سې باشي سره د الله چې بندگانو ته معلوم هم نه ده الله علم کې نظر اغلی د نړۍ کائنات الله سبحانه وتعالى پیدا کړی دي نو اید ملائکو دا قلمونو کشاره می وارد پا دیده که ما بیت المعمور ولیده بیت المعمور بیت المعمور یعنی اغا کوتا چه اغا بعد کوتا دا بیت المعمور دا یو کور ده چه اللہ برا پیدا کرده دا ملائکو دا پارا دا یو دا حج زیده دا حج لکه په دنیا کې الله سبحانه وتعالى یو کور پیدا کرده دا بیت الله الحرام وتوای چه اغا دا مسلمانانو دا حج زیده التوزی دا اللہ کور تا دا اغا دا ملاقات زیده الله په دې باندې بندگان نه خوشحالي کې حکم او تکړه شل ته راځي د ساسو د محبت نه خاله چې بیت الله ته حاضرېږي په زندګۍ کې او کرته او کبار بر رزين او غوړه ده او یو بیره حاضرېدل ساسو ضروري دي نو د بیت المعمور هم الله برا د کعبه د پاسه پاسمنونو کې اوسه پیدا کړی ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اغه ته ملائک الله رب عزت هر ورځ د طواف لپاره او یا زره ملائک ور پریدي او یا زره ویاکی اراز بکی پا یوزر بنا ویازر ملائک چه غرگر جسمون لری اغیی تواب کئی دا معلومی چه در غر زیده زمان دا مطاب شی پا دی که ویازر کسان پا یوزر تواب کول گرانی او حال داره چه غرگر ملائک پا بیت المعمور کی پا یوزر بنا تواب کئی ویازر کسان چه لیلی جسمون اللہ علا ورکوی دی او بیوم اغا پا یوزر بنا تواب کئی معلومی دا چه در غر زیده ویازر ملائک چه کلا ورداخل شی بیت و تروتن بین نمبر نرازی تر قیامت دورځ پورې به دا یو دوباره حج نشي کولای ځکه ملائک دې زید دی نمبر ناراضي نمبر آو. او یا زر ملائک هر ورځ ثواب کوي پای کې هر ورځ او یا زر هر ورځ او یا زر دای صاحبونه څومره ورځې تیرې شوې دي څومره روانې دي او یا زر ملائک صاحب او دا ملائک الله تعالی ډېر مخلوق پیدا کړی دی په ټولو مخلوقاتو کې زید عدد او شمار د ملائکو دی قران کې دی و ما يعلم جنود ربك الا هو ده الله لخر صرف الله ته معلوم دي جبريل مشر ملائک دا غتم دا پته نشته چې دا ملائک شو دي میکائیل ته دا پته نشته بل ملائک ته دا پته نشته چې دا شو دي دا عدد اشمار غیته نه معلوم دا صرف الله ته معلوم دي و ما يعلم جنود ربك الا هو یو حدیث کې صرف اندازې دار اغری دی موسی علی السلام الله نن ته پوښتنه کوي چې الله دا اسمانو کې تاسو شو دي وای ملائک دي زمان کم عدد هم الله دا سمره دي وای 12 سبتا 12 سبتن دا دولس قبلی دی لکه دا انسانانو کې دولس قبلی دا اندشه دولس قبلی دی کم عددو کل سبتن یا اللہ دا دی هدی و سبت دا دی هدی و قبلی سمرش شمار دی اللہ رو بزد جواب برکو چی بی عدد تراب لکه څنګه چې تاسو دا خور و شگی پا دی که ضروری دی پا دی دنیا کی دا شمار تا وکا دمر دا یو سبت دی نتی سابوا دا شگی و دا سو شمار لیشی بغیر دا اللہ دا ذات نه په دې عالم کې په دې غرونو کې په دې دریابونو کې په دې صحراونو کې چې خاورې شګه پرتی دی او دغه ذرات داشمار سره یو د الله ذات ته معلوم دی بل چاته نه دی معلوم دوه نړۍ ملائکه الله پیدا کړی نبی رسول الله دا ناشنا احوال ما ولیدل د یو عجیب عالم احوال نبی رسول الله تر نقل کړي دا حدیث د معراج چې سره په تدبر باندې وای یو شخص روایت یو په ایمان باندې وای دا شی ډیره زیاته پیدا ورکړي د سینې کې چې په بل عالم کې روانې د بل خبرې سړي ته کې تاریخ بیانې او دا پاک تاریخ او رښتینی تاریخ چې محمد رسول الله په خپل باندې بیان شوی دی هغه تاریخ دی هغه سیر دی هغه سفر دی چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل کړی دی بل چا هم نه دی کړی ناشنا سفر وې دا ملاقات هم وش د بیت المعمور سره دا مې مولد او پای کې ملائک داخله دل او دای به سره وتل دا ناشنا حالت نو مولد الله سبحانه و تعالی ما ته جنت او جهنم هم دی کې روخو ده په دې سفر کې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل سترګو جنت هم لیدلې ده ځکه جنت الله دلته پیدا کړی ده قران کې الله دا غي پته داسې ورکړی ده چې عندها جنت المأوا سدرت المنتهى لکه دې شړې ورسیږي دا غزه نه به جنت شروع کی لکه دا هر ملک په باندې دا غزه نه غمل شروع کی د سید جنت ابدی شې دا د سدرت المنتهى نه شروع کی د دغه زینه چې د هغه ته لار ده جنتونه چې د الله رب عزت به ډیر غټ مخلوق پیدا کړي چې وخت وخت تاسو هغه ورته د نبی صلی الله علیه وسلم فرمای جنت کې سل درجه الله پیدا کړي سل درجه ما بینه درجه ته نه کما بینه السماء والارض د یو درجه نه تر بلې پورې دونه مسافه ده لکه د اسمان نه تر ځمکې پورې اسمان نه تر ځمکې پورې د څومره ډېر لوی مزل لري نو چې سل د سی حساب او د جن اسمان پورې وخه جا سل کرد سی حساب کا به وخه جو به وخه جو به د سی بار ورځ ورځ ورځ د جنت اغبر سر به سونه لري وي ته دې فکر واغه او د جنت په سر باندې الله خپل عرش خوسته دي د فردوس الاعلى د فردوس په سر باندې د الله عرش او فوقه عرش الرحمن د الله عرش د جنت د فردوس د پاسه دي الله رب عزت اغیره دا خسته چپ تر کړه دي د خپل عرش دی ولا ور کړه دي او الله د اغیره پاسه دي نو د بندګانو د الله په مابین کې ډیر لري والي دي الله سبحانه وتعالى د زړه په لحاظ سره ډیر اوچت دي ډیر اوچت دي انه علی سبح اسم ربک الاعلى وهو العلی العظیم الله ډیر اوچت ذات او ډیر اوچت او ډیر لوی ذات د دې د وجه د بندګانو رسیدل هغه ذات نه کیږي الجبار ذات دی سو ګوت نشي ورلله الجبار هغه ذات دی سو خال نشي ورلله داغه د زور د وجه نه داغه د طاقت د وجه نه داغه د ډیر نور د وجه نه بندگان هغه نشي ورسېدل لیکن د علم په لحاظ باندې تو ګور د طاقت په لحاظ باندې دوه نږدې دي او نحن اقرب الیه من حبل الورید د مری درګ نه تاسو نږدې دي بلکې تاسو د خپل ځان نخ کاری کی شام نخ پر کړه نه دلیدلی الله رب العزت تستا رګ رګ او ستاسو کې اډو کې اوره شریشه او وینه وینه زره زره د هر خبر الله د دسه مخامخ دوه تخکاری کی یو تصرف پکې کی څنګه چ غواړي الله رب عزت غواړي ستاسو په دماغ کې رګ غاړي راړي پسترو کې د لاړي راړي دا حسین او دا ټول علم په یو ځل باندې هغه قابو کوي د سزاد کله چې په دې خبره کې سوچ وکړي د الله سبحانه وتعالى شان او پیژنې د الله سبحانه لوی دی او څومره علم ولا ذات دی چې د ټول نظام په یو ځل باندې کنټرول کوي د څه نه دی چې کله یو ځل متوجي شي دا غي ترتیب کوي به بل ځای ته به بل ځای ته یکی به دیګری خبره نه ده بلکې په یو ځل باندې ټول مخلوق کنټرول اغزاد کوي او تصرف په کې کوي او دا غنه خطای په کې ناراضي مخیواله رستواله ناراضي داسي یو عجیب طاقت د کائنات د پاسه الله سبحانه وتعالى دا غنوم دی رب العالمین وسنی اساس دانان چې دی کافر دا یو خبر له اوسه اعتبار نشته خو موږ هسي د تایید لپاره نه کړ کاوی وای چې موږ د ساينس نه معلومه کړ چې د کائنات د پاسه د یو طاقت شته چې د کائنات کنټرول هغه کړی دی د کرنٹ ور کړی دی او دا کائنات دې شنو ویلې دي کداغه طاقت چرته د لره پریدي د کائنات پریدي د اسمانونو د ځمکه دا پریدي چرته نو دا به درهم برهم شي د دې بهر څخه خراب شي منګه دا خبر قران کریم کړه د الله سبحانه و تعالی قران کې فرمایي ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا الله عزاد د جسمان او زمکه خپل لاس کې نیولې دي دیت نه پرې دي چې دا دی ورزيږي ولا ان زالتا کله چې د پرې دي ان امسکهما من احد من بعده د الله د ذات نه بغیر هیڅ څوک دل را نشره بندوله نشره کنټرولوله چې الله پرې کو د هر څه خرابي هر څه بربادي دا چې طاقت هغه زمونږ استاد په سر باندې دي هغه عدیم او خبير دي هغه ذات کې ټول کمالات راځي مې دي ټول کمالونه چې د انسان په ذهن کې څومره کې دي شي کمال دا ټول الله سبحانه وتعالى په ذات کې دي د علم او د قدرت او د طاقت په لحاظ باندې غرض دا دی چې عرش د دې د پاسه جنت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ولې د ځل الله جنت ته بوتلم په جنت کې چې ما نظر واچانه اکثر فقرا خلک مې پکې ولیدل غریبان خلک د جنتیانو او جهنم ته دي کې الله سبحانه وتعالى زبوت لرم جهنم ته جهنم چې دا داسمه کې د لاندې دي لیکن د الله په طاقت باندې هغه زمته الله را کار وکړ الله کول شي چې لار ته کولاو چې نبی رسول الله او الته ورشي بعضی خبر ته سړي زين نور رسیږي لیکن قران حدیث وايي ایمان به پیراوړې سیاستدانان ته خلک تسلیميږي ډاکټران ته خلک تسلیميږي پوهه خلکو ته خلک تسلیميږي او دا سره پوهه ده دا چې وايي ټیک ده چې به وي کنه زه به نه پوهېږم که ډاکټر ته څنګه ویل چې رب کل مکه په پلان کې چې زړه لګیدل ته چې بالکل ډاکټر سره ګولې راکوه او د څه د تاونه چې د دروغ کومه چې ځای لګیدل ده هغه ته تسلیمي خو الله رسول الله تسلیمي دل پکاره دي مقصود تراشه مقصد دا شي نبی صلی الله علیه وسلم وايي ما جهنم مولید اور مې وکاتا هغه الله روکو د خپل سترګ باندې نبی صلی الله علیه وسلم مولید جنت جهنم دواړه جهنم کې چې مې وکاتا نو فاذا اکثر اهلها النساء اکثر زنانه به کې ولي مولید کافر زنانه خاص مور ولای خدای مسلمانانه زنانه مور روان وي دا مؤمنانه چې ځان توای ایمان ولدا مور ته دي نظرانه تپوسو که هر رسول الله بل حدیث کرا زی جدا وجه صدا جدا زنانه دسی ورته ډیره روانه دي او الله ورته بوزي وای تاسو کې څومره زدي یو تاسو کې دا کار د چې تکسر نه لانا یو شیری ډیره کوي ارشه د شیری او شیری او شیری دا شیری به د بیره د الله دا کار تاسو کې ده او بل تاسو کې دا کار ده چې تکفر نه عشیر ناشکری در کې ده ناشکری بیماری در کې ده د مجازی منعم چې خاون ده دا ناشکری کوي تاسو بل واس کې دا دي چې چرته دا خاون راولېږي او د خپل خز سره احسان کوي کوي لو احسنت الی احداهن الدهر ثم رات منک شیئا قالت ما رات منک خیرا قد تو ټول ژوندۍ وو تاسو احسان کې او چې ورځ نه خپښ وره به وځي د کور کې ما سره خیر نه درې درې اسما پلار د الله تبارک جل تعالی در کوله ما اسما مور د الله غر کې تعالی در کوله ما ابل څوک نه دی ویل دا به د خبرې کوي زری تنګېړ او دا ناشکرې صفات چې په یو کزه کې راځي د خاون ناشکرې کې الله ورته بوزي نو تاسو چې فکر وکړئ چې څوک د الله ناشکرې نه غسه بس کوي سره دا نه چې دا خاون خودونه منعم نه دی دا خو د الله نعمتونه راوړي دي کور ته دا خو نعمت ورکوونکی نه دی نعمت ورکوونکی هو الله دی نو سوچ دې خاون ناشکرې کوي داغه به دغه سزا ده نو دا انسان چې د الله ناشکرې کوي داغه به سالي قبل تاسو کې دا کار دی چې دوه کی والای مار اته من ناقصات عقل و دین اذهب للرب الرجل حازم من اهداكنا دینم کمزور عقلم کمزور او خیر خلق دوکا کوي او خیر سړی دوکا کوي یو سړی به خیر یو تاسو دوه کی ور کوي او چلول به کوي نو تاسو کې دا به معنی نه دی اله اخر الحديث زنانه په اور کې په ابتدا کې ډیری دي په ابتدا کې به رسته معنی کې کله چې الله وړي ایمان والا د اور نه وباسي به په جنت کې خزي ډیری زنانه چې دا په جنت کې به رسته زمانه کې ډیری دي او جنت کې الله خبرم پیدا کړی دي نه التبم زنانه ډیری وي او په جهنم کې ابتدا کې ډیری دي نبی رسول فرمایي ما دا حالتونه په فرشتو باندې ولید په دې کې مالک مې ولید مالک خازن النار د جهنم چې کوم خزانشي دی چې الله په دې باندې مقرر کړی دی د هر شی یو داروغای کنه لکه د جیل یو جیلر مقرر یو مشر مقرر چې هغه جیلن سنبالی را سنبالی دس الله په جهنم باندې یو ملائک مقرر کړی داغه مالک نوم دی قران کې دا نوم راغلی دی وقالو یا مالک الیقض علینا ربک جهنمین به دې مالک ته وایي چې الله ته ویو چې بس موږ یې سنبلی کینور دلته دا وخت رول موږ ترې زیات سخت دی هغه وته جواب نه ورکړي وې مالک مولود نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا تندې د شرایط یو کړی وو شکل یې د شي بل قسمه تر تازګی به نه ښکارا کېدلا د شي د غصې په شان حالت کې ما غلې دوای دا مې ولې دا الله سبحانه و تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته دا حالتونه مرو کړل په لاره تل معراج کې یو بل مې دا کار ولې د چې د څلور نهرونه مې ولیدل نهران ظاهران او نهران باطنان دنیا هرونه ظاهر چې دنیا ته راغلي دي او دنیا هرونه باطن چې جنت ته تللي جنت کې دنیا هرونه او نیل او فرات مولد نیل او فرات نیل په مصر کې فرات په عراق کې کوم سندونه به اقدام اولیدل دا د جنت د سره خوشي نه دي ظاهرا چې هغه نه د سیګنې نو او تل کې دل د په دې باندې روان دي معنا دا مثال الله سبحانه وتعالى او روح دو چې ست نبوت او ست امت دا به هر غزې تر سیګي دا وب چې کوم درسې دي دا وګ چې کوم ځای ته رسیدلی هغه ځای ته بستا امت رسیږي او ستانه بوت باغه لاخې ته رسیږي دې ته اشاره وا نبی صلی الله علیه وسلم دا نشانه خپل خپل حالتونه د الله د قدرت وي سره جهنم په خپل سترګو ویني چې دغه دی خلک کې پراته دي او جنت ویني چې دغه دی دا پکې چې د کوم بچونه دی او دا پکې امنه وجات دی او دا پکې باغونه دی او دا پکې انسانانه دا ټول ویني نبی صلی الله علیه وسلم خپل سترګو باندې ولیدل دا به څومره یقین به دا انسان دیږي چې خپل سترګو سره شی ویني ته عین الیقین وای نو د دې د وجه نه هغه ته به دا ټول دنیا کارو له څوک ورکی نه هغه ته هیڅ نه ښکاره کی کار مصیبت هغه باندې راځي هغه مصیبت ته څه نه ښکاره کی د الله د پاره چې ارسونه شوګيري کوي ارسونه ویني چې توې شي ارسونه مر پر راشي ارسو کرته وجل شي د الله د پاره دا ته به وړي خبره ښکاره کی د ټول عملونه چې کیږي د یقین په بنیاد باندې کیږي څومره چې یقین مضبوط عمل به تاسو نه څومره چې یقین کمزور درکاته منځم نشي کوله ډیر انسانان د دې چې د فرض من په خپل کور کې نشي کوله جمع لا په زبانه پرې ده د الله باندې دون ایمان هم نه د ایمان چې څومره د الله په ذات مضبوطی کې څومره کمال پیدا کی مقصد هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ناشنا احوال ولیدل په دې کې بعض خلک دروغ هم جوړ کړی دي هغه الله رسول باندې دروغ ویل په دې معراج واقعاتو کې ډیر خلکو دروغ هم جوړ کړی دا بعض قصه ګوی بیانې هغه خبرونه ځان ساتل پکار دي چا به دا خبره کړې ده شرع نبی رسول الله وی الله ته ویل چې الله پاک په خانو متنه کې حکیمان خلکو حکما ازما په امت کې بسوي کې وی الله ته چې ستاسو په امت کې وي امام شه وي دا یو ته روح دا دروغ چې په کتاب کې لیکلي دي مخبره کتلې د فقې په بعضي کتابونو کې دا شته ده پتاوه کې نګوره د ایمان سره بدون دی چې کړه دې بس التم وروخه جا بره وروخه جا شيګانو چې دایم چې علي له ځانو کو درې چې علي له ځانو چې دالت دغه تذکره وشوله او دې صوفیا بګي غزالي سب کې غلط دی ورخه جاوله دی غزالي سب یو صوفي تر شوی دی هغه په کله تبر ورخه جاوله دی تا ټول دروغ دی ظالمانو دا خبره جوړې کړې دی الله رسول باندې دروغ ول پاکي خبره دغه دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه احوال ولید دا حدیثو کې راځي په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم الله سبحانه و تعالی بره ورخه جاو خپل ځان ته دا حدیثو دا معلومیږي چې الله سبحانه و تعالی د تر نږدې شو دای ځان ته نږدې کو الله تعالی فرمایي چې اذن مني باز روایت کې دي ما تر نږدې شه او حدیث د اسراء کې راځي چې فدن الجبار تبارك وتعالى الله رب العالمین تر نږدې شه د تر قریب شه خبره سره وسره وکړلې الله سبحانه و تعالی نږدې کېدل د متشابهات نه د حقیقت الله ته معلوم ده نو د دوسرے ملاقات وشو دا ملاقات په کوم شکل باندې وشو نو سی خبر دا ده چې ملاقات وشو خبره تر باندې چې منځ کې پرده وا پسترګ باندې لیدلونه شو ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم یو بشر دی انسان دی اغلا الله دا طاقت نه دی ورکړی او دا دغه د حکمت تقاضا وا چې هغه دی الله لویني دا طاقت نو دا وسه نه کېدل چې الله سبحانه و تعالی ویني نبی صلی الله علیه وسلم خپل دی بارکی چا دې ته پوسو کې چې یا رسول الله تعالی لیدل ناغو فرما چې نور ان اراه اخو نور دی نور هغه څنګه ویني زه دا طاقت نه لرم چې ما دې دا سره ملاقات برای راس وشي دا ګرانه خبره چې زید راو کما نبی صلی الله علیه وسلم فرمای حجابه النور د الله پردې چولې درنه پردې چولې لو کشفه کله دا پردې دی مخلوق نه لري کی پردې چولې دی مخلوق طرف ته چې دا مخلوق ونه سوځي لکه زه د دې مثال طالبان ته د پوی لپاره ورکوم لکه د بجلی کې دنه کرنٹ دی کرنٹ دی ته دی بجلی ګرو دا ربر وته ور چولې ربر او دې ته پلاستک ور چولې کدا چې لوري کینو دیوال لم کرنټ ور کوي کګوتې دیوال لا غلم کرنټ ور کوي سی زی دی ختمې دي کچر ته دا ته لوري کړی چې دا دې پر وچول شي دا چې پردی الله مخلوق ته وایي چې دا مخلوق ونه سوځي لو کشفه رب العالمین دا پردی شرته لوري کی لا احرق الصبحات وجهه دا الله د مخ د پلوشي چې دی دا نور دا به وسی زی منتهى الیه بصره من خلقه کوم زته چې د الله نظر رسی دا حدیث نبی رسول دین پر ویل دي چې موږ د پدې زړه کې د الله په باره کې خپل تصور پیدا شي چې الله موږ دونه خسته دي دونه قوت ولا ذات دونه طاقت ولا ذات موسی علیه السلام الله پاک ته ما تقوزان راو شو هغه چې تا وینم ډیر شوق دې لرم محبت دې خبرې دې اورم وینم دې نه الله او ته چې دا خو ته نشې کولای دا څه وسه کې نشته دا طاقت تعالی الله نه درکړې دا دې کې نه پیدا کړې دنیا کې دا طاقت بندگان تعالی نه دې کې د الله حکمت ابو رسول الله مرغور دلته بیان او مال د دې صحیح حکمت دی چې الله بندگانو ته ځان نور کوي د دې سوجه ده دا د دې ډیر حکمتونه دي چې هغه باندې اکثر خلکو ذهن نه رسیږي خو یو پکې یاد کا غدا ده چې دا د الله د علو تقاضا ده د علو د لیوالي د چتوالي تقاضا ده څومره چې انسان هغه چې تیږي دمره غایب کیږي او رکیږي څوک نشي لیدل ته چې عام سره سره بس ملاقات کی و چې له شان خاص کې ګر څو ملاقات نشي کولای چې پسې مخکې زی وزیر دنه جوړی کې به سر څوک ملاقات نشي کولای چې بادشاہ دنه جوړ شو به بسړې لک خلک ملاقات کې هر څوک داغه ملاقات نشي ورتللی چې بره د څو خطرې ملائک دنه جوړ شو نه به بسړې بالکل څوک ملاقات نشي کولای شاز او نادر او چې بره پسې وخه دی رب العالمین الله رب العالمین مثال نشته نو داغه سره زکه بندگان د څه ملاقات نشي کولای دوی موجدار چې انسانانو مخلوق الله عجز او کمزور پیدا کړل دي دا کمزور مخلوق نشي کولای چې دغه طاقت ور سره ملاقات وشي دا حکمتونه دي خبره کې دي به مقصد نه پاتې کیږي خدای مهمه خبرې دي الله سبحانه و تعالی سوی د پردین اخوا ملاقات وشو د پردین اخوا ملاقات خبره تر اوسه شولې برای راس خبرې دي توایي برای راس چې منځ کې واسطه نه ني او الله سبحانه و تعالی خبرې کوي او یو نبی اوري لکه موسی علیه السلام د الله خبرې په دې شکل اوریدلې وي چې الله سبحانه و تعالی لیدنا او خبرې ولا اوریدلې لکه قران کریم په دې باندې گواهه الله تعالی چې تمانه شي لیدل غر ته وګوره کاغه ټینګ شي نه ته ما لیدل ته ټینګ شي کاغه ټینګ نشي ته ور ټینګ نشي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا الله چې ځان لکشانې غرت راخکاره کو ناغه غری زره زره کو د الله سبحانه و تعالی لیدل کی دمره طاقت ده دغه په ذات کې دمره طاقت ده چې غره د نشي ټینګېدل د دې د وجنه بندگان کمزورې دي الله سبحانه و تعالی سره خبره تر وکړو ډېری خوږی خبره او د مینې د محبت خبره چې په هغه کې حدیثو کې یو دوه درې زیری دا نقل شوی دي زیری یو زیره بگی دارانا کشوه ده چه اللہ سبحانه و تعالی اغلا منزون ورک منزو چه تا دا وقت لگان لده استا دا پر حدیه شوله او دیم اللہ رب بغد اغلا دا سورت بقری دا اخرانو آیتون جدو آیتون دا دی وعده و سوکا جدا بتا تا دا خبر خزانی ندر کوما بندگان تک دا پیسی و روپی دی لویشی منگو تاستا کارکی کنا خو اصل که دغش قیمتی دی چ الله تعالی دا درکې امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون دا دې اتره ډیر په ځای له حدیثو کې راځي علی ځانو چې اوسه دې ایمان دراوړی او حق دې او تاسو ما فکر کې برانه شي چې سړي کې دې حق دې او دا چې دې نه پاتې شي دونه خواږه آیتونه او دونه مزیدار او الله پاره باندې نقد دعا قبل دې انسان نقد دعا دا چې دې سوت الله دې درکې الله وعده کړی دا قد فعل تو توای عذاب دې قبل ما نعم او بالکل دا دعا دې قبول ده یوه دا وعده اوس وکړه چې دا دوه اتنه به تاسو درکول شي زموږ مستاسو روحانيت د کمزوري د وجه نه دا خبري سړي ته وړي ښکاره کیږي کني نو لوی خبره دا ده چې د الله خبري او د خزاني نه روان خسته شي بندگان لور کړی شي دا خزاني نه چا د عاش دلان دي په دې کې دغه خبره ول الله سبحانه وتعالى دا ورکړه چې وغفر لامته المقحمات الله سبحانه وتعالى دې امت ته کبیره ګناونه معاف کړل دا ول بل نعمت ورکړه چې دا هغه د نعمتونو هم ډیر ویده خدای هم خلی نعمت ده المقحمات هغه ګناونه چې دی در جهنم ته داخله شي مقحمات هغه ګناونه ته چې د ور سبب نو کوم انسانانو کې چې توحید ده او د الله په ذات باندې صحیح قدر مشرک نه او دا رنګ پاغي کې دا قدی چې محمد رسول الله د الله حق پیغمبر دی یقیني په ځای باندې دی او د دنیا شر د ګناه او شله کبیره ګناه ته وشله او په دې توحید حالت کې دا د دنیا نه لاړ د الله ذات نه ډیر نغد امید دی ډیر نږدې امید دی چې ته الله بخنه کوي دا ډېر لوی خبره ده چې دی مت الله کبایر ذنوب معاف کړی دی کبیره ګناونه دا محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یو برکت دی چې الله دی مت ورکړی دی او د الله یو مهرباني ده چې بچا باندې کړی دی مت باندې الله دا مهرباني کړی ده د دې څه حدیث ته حدیث ور رجا وای د امید حدیثونه د خوشحالي حدیثونه لکه بعضی حدیث د یری چې سره سم نه امید ته رسېږي لیکن دا بعضی حدیثونه چې سره د امید ته رسېږي د دې روایتونو دا مطلب نه چې موږ به کبیره ګناه کوو ځکه الله وکړي نه دا یو وعده ده وعده لکه فلار خپل بشي ته وای یره تر دا ډېر ګرانه کته چرته زما به د بیو کې کنه زه به تاسو سوانه یم نو دا مطلب نه چې دا بچي وسره لګي پرشته به فلار به د بی کوي دا اظهار دی محبت چې هغه کولای شي لیکن الله سبحانه وتعالى دا ګناهونه ماف کړي دا وشان دي امت ته وغفر لامتي المقحمات دا درې غټ نعمتونه علما ویل دي چې دې ته تاسو ګوري هر حکم چې دی د برن راغله دی جبريل السلام الله ورکه چې دا تويسه محمد رسول الله عليه ورکه هغه دې امت ته بیان کړي روزه چې دا د برن راغله زکات د برن حج د برن او دارنګ د دین نور ډیری مسلې جهاد او دا نور اعمال او نور عملونه دا ټول الله د برن راولګلو مته امر کوو موږ د الله سبحانه و تعالی هغه حکم دی هغه ضروری چې محمد رسول الله پکې پسې بوت التش التراشد له در به کوم د خصوصي هدیه د دې د وجنه مونږ دې مونږ په دین کې ډیری او چت عمل له قران کریم کې د دې د وجنه اتاتیا کرت الله ذکر کړی دا اتاتیا کرت د کوم نوی کړه دې ذکر کړل مونږ کوي او مونږ کول په کار دی او د مؤمن صفات مونږ دی د مانځو دونه پیل دی د الله خبر یو کړه زموږه ما کافی و چې یو ځل الله ویلو چې مونږ کوي بس داس مونږه پاره ډیر و لیکن الله رب عزت د ډیر تاکید د پاره او د ډیر مهرباني د وجه نه دا خبره دونه مکرره ک قرآن کې مونږ یو ضروری حکم دی د وجه نه چې دا سو فریدی دا مسلمان نشي کېدای دا کافر دی چې کلمې ویل دا مونږ قصدن خپل اراده په خپل خوخه باندې فریدی او هغه انسان بدبخت دی چې داسې خسته عبادت الله ولا ور کړی دی او د دې اهتمام نه کوي اهتمام او خسته طریقې څخه نه دا کوي سنت مطابق نه دا کوي الله ته بزان نه رسېږي دا خو د بنده او د الله په مابین کې یو کنیکشن دی او تعلق د تعلق قائمولو لپاره یو ذریعہ ده نو ډیر عجیب نعمت الله ور کړی دی یو مؤمن سره چې چا په زړه کې ایمان هغه په دې خون پويږي چې خدای دې الله ولا ور کړی دی الله خدای دې دمون سره ور کړی کدا نه وي نو د بنده او د الله په مابین کې به تعلق څنګه شری کایم اوله چې ستر کیسره به تعلق را دلید دا ډیره خسته لاره ده کول لاره الله سبحانه وتعالى نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ ورک منځو الله سره تعلق ذریعہ او د مغفرت ذریعہ انسان چې په منځ باندې ودریږي نو د په سر باندې نیکی دې سره جوړیږي ودری دل د نیکی الله اکبر د نیکی سبحان د نیکی الحمد نیکی بسم الله نیکی او سورت ویل نیکی او رکوع سجده ده نیکی نیک عملونه او قرآن ویل ده نیک عمل هر نیک عمل نیک نیک عمل د دې د وجه منځ د ډېر قیمتي شی وګڼه که په دین کې چاته منځ وي غټ شي کار کوي معلومیږي دا چې د دل وی شي کوي چې منځ ته سپک شي کار شنه اي شي نه عز عليك من امر دينك په دین کې به کمی شي تاته عزت من کار شي انسان منځ الله ولا ورکه د دې د وجه نه د دې عمل ډېر سخت اهتمام پکار دی نبی صلی الله علیه وسلم صلی الله تعالی خبر وکړه چې څومره چې مناسبه وا او دا غزنه الله سبحانه وتعالى رخصت کو په ډېر نور حالت کې دی او ډېر عجیب حالت کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بل کیفیت کې دی بل کیفیت ځکه بل عالم ته تللی دی دا خبره واورېدل او د الله نه واخسر او را روان شو واپس راغی دا وم اسمان ته راغوشو دا غزنه راغی نو شپږم اسمان ته راغوشو د موسی علیه السلام باندې وزور تیر شو د موسی علیه السلام باندې تاسو وګورئ چې ما دا فرض الله علی امتک الله تعالی څه فرض کسته امت ته څه ویل چې څه شي بکې و ما زویش الله رب عزت داسې خبرې وکړلې او 50 منځونه را باندې کړو دا 50 منځونه بس ته امت کوي نو ماته موسی سره مشوره راکړه چې داسې وکا 50 منځونه ډېر ګران دي ته امت نشي کوله الله رب عزت له ورشه او دا غره سوال وکړي دا منځونه به کم کړي زګدا طاقت وګرسته امت ونه لري واپس شه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې صفت دا چې هغه په امت باندې شفقت کوونکی ډېر حیا په کې ډېر او په مده شفقت دی د الله نه ولا حیام ورته ده اول د شفقت ده شفقت د وجه نه غبي ته واپس شي بل خلک په دعا باندې واپس شول ته دعا وکړه دا غلطه خبره ده په ذات له هڅه واپس شو روایت د بخاری کې دا راغلی دی جبرئیل علیه السلام ځان سوا خست به ته چې بيته برابوت حتی تبي الجبار تبارک و تعالی هغه زيت بوت چې کوم ځای کې الله د غسر ملاقات کی جبرئیل علیه السلام هغه زيت ورخوشه کې دلته ورشه نبی رسول الله صلی الله علیه و آله د الله د ذات نه دعا طلب کړه چې الله پاک 50 منځونه د اسمامت کمزورې ده کته دی باب چې موږ سره له کماله وکی نو الله تعالی چې صلی الله علیه منځونه تاسو ته معاف لږه ته معاف کړه الله نو سلویخ پاتې شو به چې د اسمان تر کوښ موسی رسول الله ته به خبره وکړه چې تاسو امت باندې څونه منځونه کم کړه وای لږه کم وای سلویخ تمرې زیږی د انشي کولې ستو امت واپس لاشه نبی رسول الله سوچ کاوه چې د خورشته نو دا غزا دي کې د الله حکمتونه دې بلی تګ راته کې بل الله نه سوال وکړ الله تعالی سنور ماف کړ دیش پاتې شو به موسی علیه السلام دراغه نه غوته د مشوره به ورکول او رسول الله سره واپس ته نبی اخر کې شل منځ نه پاتې شلو به لست کم کنو لست پاتې شلو نو موسی علیه السلام شراغ وې د الله سره منځ نه ستاسو مت باندې چې دی غډیر زید دی لړ شو د الله سره په کم کړ نبی صلی الله علیه وسلم به لړ حضرت جلال الله سبحانه و تعالی نے سوال وکړ نو الله ته پینځه کام کړو پینځیو ته پرې وکړل او جزہ پتا باندې پینځه ستا په امت باندې پینځه منځونه پتا باندې پینځه منځونه دا شروع رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه موسی علیہ السلام ته هغه له به مشوره ورکړل چې دا پینځه منځونه هم ډیر دي ته واپس لاړ شه او الله ته وویل دا پینځم دل کم کی او په دې کې دا خبره وکړه لا چې زما په امت باندې پینځه منځونه نه الله کم پرس کړیو په بنی اسرائیل باندې پینځه منځونه کم منځونه فرض څلور منځونه پای فرض سی حدیثو کې دار خلکو کې دا مشهور دی وای په بنی اسرائیل 50 منځونه دا څه درو خبره ده 50 منځونه څو نشي کولای دا ورځي سړي نشي ګنټي دي نو چې نیمه ګنټه پس منځ پرې شي دوه رکعاته پرې شي نو ته څلويخ منځونه لپاره سړي نشي ګنټو کې کی 50 منځونه څنګه نشي کولای دا مال شي بس نه به خوب کې نه به کار کې نه به هیڅ شی باندې کېدل دا کوم څه بناست دا څه نشي کولای انسان طاقت نه بهر ملایکی کولای شي خو انسانان نشي کولای دا منځونه نو زما په امت باندې د پینځونو الله کوم پر وکړي څلور مونږ نه پرځ کې په خانو متر مینه مخستان مون نو په خانو متر مینه څلور مونږ سر ما سپیکې مونږ د مازیګر او د ماخام او به مخستان مونږ الله دی امت له خصوصیت ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی امت له الله ورواله په دی باندې ورکړي چې مخستان مونږ ولا ورکړي چې زی تاسو ستاسو ته د مونږ شي شه دی لکه یو مشر چاته وای چې تعالی ما د ملاقات ټیم درک نور متون دي د ملاقات وای کې د څلور ټیمونه ورکړي چ الله تعالی دروازه کول اول راځي ملاقات کوي او دی امت ته وخت تاسو مفصل کې ما سره ملاقات کولای شي دا یو خصوصیت د فضیلت او تزکوي لکه زه تعالی ټیم درکما دی ټیم درکما بل ټیم چې سلور ټیم تاسو ما ته تراتل شي بل ټیم چې پنځه ټیم تاسو ما ته تراتل شي دا ما د غزې ته عزت وکړي چې پنځه وخت وخت مولا ورک نو دی امت الله سبحانه تعالی پنځه منځ نه ورک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې را لقد راجعت ربي الله له بار بار ولرما حتی استحیت حیا راځي نو چنده شو ته چې پنځم کم کا نو لکنی ارضا فدی رضا کیگم او و اسلم او خپل الله ته تسلیمیږم بس نو مت بدا کوي چې دانش کولې دی به ولی دا تفضیلت الله ورکه دا مونږ نه بنشي کولې حاصل حدیث دا ده الله سبحانه وتعالى سره کې ته دا واچا ولا شر چې نور دې بار را نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه قدر ول انسان دې په خبره باندې پویږي، نو په دې کې الله عز وجل او تواز وکړه نه د منادین اواز کوونکی تواز وکړه د بار نه د الله اواز چې امزیت فریضتی مخبل فریضه نافذه کړه وخففت عن عبادی د خپل بندگان مې اسانیم را وستل او وعده دا وکړه چې زه ستاسو پنځه منځونه او پنځوس منځونه اجر بدل کوم. دې د وجه نه د الله یو مهرباني په دې امت باندې ابل پرندل تمن در رحمت متعلق خبره کوي د الله سونه مهرباني دې په انسانانو باندې اسه د بازو او دغه موږ بیانو اشارات دې زیدي چې سره شمارل نه شي. نو یو دا د شي لګ عمل او ډیر اجر پنځه منځونه او الله به د پنځوس اجر ځان سره ویلي دې د پنځوس منځونه شي یو په لسه یو منځ دیو کله شول به چې بلوک شول شول چې بلوک دیرش بل صالح بل پنځوس پنځوس منځونه به الله ځان سره کی من پنځه منځونه کو د الله سره پنځوس دی کوي کې د قیامت پرد به تعالی دونه ډیره بدل درکړي کیږي. دا خبر باندې دی یقین او دا دی کول به بدل خوندم درکړي یو مزه بدل درکړي او چې دنه پاتې کېده به خپه کیږي. نو به دی کی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا आवाज وکړه چې هغه واپس شو د اسمانه نبی صلی الله علیه وسلم راکوش بازی روایت ته بعیدو کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې الله رب العزت بوتله ده په دې واپس کې یاجوج ماجوج ته او یاجوج ماجوج ته دعوت ورکړه. یاجوج ماجوج چې دا انسانان دي مخکې مونږ ویلو د نوح علیه السلام اولادونه دي او الله پاک په دې ځمکه کې یو ځای کې بند کړی دي دروازې وته یو دروازه هغه ته بند کړی د ذوالقرنین خو ځمکه چې کور روي شکل د پندوس په شکل باندې یو ټاپو کې دی راځي شام خلکو ته نه دي معلوم. الله سبحانه و تعالی د خلکو نه پټ کړی دی او کله چې قیامت را نږدې شي دیوال به مات شي او غیب زینه برا وځي او د خلکو مقابله وبې کوي. قران په دې غوا دی او حدیث په کې بشمار راغلي و یغیل ورا هیت دعوت ورکو نو دا یاجوج ماجوج چې دی دم به دعوت نه دی پاتې ځکه الله جهنم ته بوزینایي کې رسول الله صم دعوت خور شوی دی لیکن به خلکو خبره نه منلې او دا دعوت وخت وخت باندې الله غیته ورسی په تزریبه باندې دایي حقیقت مونږ ته نه معلوم زمون زین او تنور رسیږي په کومه طریقه به الله ورسی وخت وخت باندې الله به دې ته دعوت ورسولې وي او یاد نبی صلی الله علیه وسلم دعوت به دې کې باقی پاتې وي. بل یو صحیح روایت کې دا راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا کار وکړي چې دا ټول عالم وته الله سونه انسانان چې هغه ته د شروع کولو لکه تلې کې چرا وایي دا ټول انسانان یې مولیدل هغه دور کې څومره انسانانو نبی صلی الله علیه وسلم ټول ولیدل یوسه ملاقات وشو هغه نه لیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل او مختلف دنیا دا دنیا وته الله زړه ټول کړل زویت دی الارض زمکه وای ما ترا را ټوله کړه شو تر دې چې مشرق او مغرب ما ولید. یو ورځ مسند احمد کې حدیث دی وای نبی صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناشتو او د وفد عبد القیس راغه عبد القیس قبیله نه وفد راغه د بحرین نه نبی صلی الله علیه وسلم ته د کوم ځای وای موږ د عبد القیس قبیله وای د پلانکی علاقې د پلانکی کې د کلو نمونه مده واخست دا غزه او دا غزه او کله چې دا غي شاتره د دې مخه ته دا غي یا رسول الله ته قدس خبرې کله کوم علاقې ته راغله وای او کنه د الله ما ترا خو دیلو کله چې زمي راځي ته له موږ دا ټول لا قیمه د دغه سره کوډري هر کله کله مالې ده له دا د نبی رسول الله څخه معجزه چې الله د دنیا ته د سره څنګه کړي او ټول هغه په نظر لګیدل و هدي او کلی باندې هغه نظر لګیدل و دا ټول الله له معلومات ورکړو ناشنا علمون الله زمو په نبی باندې راکول او کړي د ناشنا علمون دغه به یې مسره نو لیکن ناشنا علمون الله ورکړو او ډیر زه ترغیب پکړی دا د دې عالم انسان د دې عالم انسان تابعداري نه کول دا پرې کول او د دې شپ چې تل چې هغه د دوه سنه خبر نه یې سومه سلی سره بزده یې سره هغه بزده ورزی دا سومه بدبخت انسان د تاسو چې فکر کوي یو ملاقی پسې روانې دل ملاقی پسې او محمد رسول الله پر غدل دا سومره د ملاقی او د ذکر د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف کې ته ملاقی وي نو د ملاقی پسې روانې دل او د محمد رسول الله په شان ته هستی پر غدل دا ډېر غټه بدبختی ده. دې خبره باندې عقلا خلې پی نبی صلی الله علیه وسلم په دې حالت کې راوپښ او زمکه تراغه ابیت بیت المقدس په لار باندې راکوش دا غزنه جبرئیل علیہ السلام را روان کو او په ماغه براق باندې سور کړی دی واپس را ولی مکی ته. احادیث کې هغه په دې کې دا واخیرا له جده مشرکین یو قافله وا په دې لار باندې را روانه و د مکی والو الله پاک وس د نبی رسول سلام د معجزې ښکار کول لپاره بعضی واقعات مخې ته راولي. د مشرکین یو قافله را روانه ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې باندې راتیر شو نو د دې براق आवाज دی وخان واورید نو یو وخت تخته ده منډه کړه ده د دې مشرکین دی قافله په سر راتیرې ده نو یو وخت تخته ده منډه لړ یو کنده کې ورکه مشرکین به څه ګرځیدل لا ګرځیدو خو پیدا یې نک وای نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د برنه आवाज وکړي ته چې تاسو بعیر چې دی استاسو په پلان کې هغه کنده کې دی الته ورشي هغه د आवाज غوړې د وسو کې لیدل نه په دې کې مشرکان چې لال پر شی باندې وکا غځي کې وغیرہ ونه خدای را تجبیو ته خارج د आवाज باندې کم ځنه واورېده چې و دن ورک شوې ده په دې عربو کې دا شی وو د نبوت نمخ کې الله پر دې بده ناشنا ناشنا احوال به دراوستل ناشنا ځکه چې د نبوت د ورنونو کله د پیران اوازونه او کله د ملایکو اوازونه او کله د کرامتونو داسې نه بده یو ښکارا کېدل ابن عبد الدنيا لیکلی دی کتاب مجاب الدعاء کې غرض دا ده چې دا ویل ده نبی صلی الله علیه وسلم تګه شو معجزه تر ودي قافلې لورغه او هغه د شپې نه وبزان سي خوستي ودو په ولاره کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بوله ورغه دا وب پټي وي سري په خوستي ودو نو به راوخه سره ویس کلو بیت په سر کې خدامه قشانې پټې کړې خو به اوس کړه لوکي خالق دې چې کله سره راپاسه چې وبې وکتل نو بنشته له لوکي مکه شانه پروت دا تعجب دی وګي دا وسنګ وځي شوې ده نو لري دلی دي امنګ دا چن مرګيري اړي واجب دا ومنو دې سکري دا واجب مانو دې سکري دا واجب مان دا بچا سکري دا کم دې تلاړې لوکي ما شانه پروت دا وړې دلې امنه سرم ته نه دې لري کړه شوی دا مې دې تعجب وانته وک رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوه حالتونه په دې لار کې ښکاره شلو په دې کې مکه مکرمه سره ورسره نبی صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې د شپې الله را ورسو به د خپل ذات په دې وش په کې دنه د هغه واقعاتو شلو الله طی الزمان کوي او دا په آخرت کې دسی کیږي د دې باره کې حدیث ما وایي چې کله یو وخت یو وخت الله پاک پر څه قادر دی یو چاته به ډیر وګت کی او بازي بندگان ته به ډیر راولن کی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت ورځ 50000 کاله ده په کافر و 50000 کاله تیری 50000 کاله او ډیر به وګدی کی پس وګدی به کی چې بالکل د تیرې دوه شان به نه دسی بش او ایمان والاو ته الله د څه آسان کې لکه د ماسپخینو مازیګر پرټه یا د مازیګر د ماخام پر دسی په پیتیری شي بعضی مؤمنان د دوه رکعاته په مقدار وخت دوه نظر په پیتیری ته 50000 کاله ته وګوره دوه نظر تیری دل دا د څه الله نبی رسول الله سم وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی سار منزله نبی صلی الله علیه وسلم مسجد حرام ته لاړ الته خپل منځ کو د منځن رسته ناشتو دا الله نبی و دې فکر کې ناشتو یو د شپې د ناشنا حال دې لای کې سوچ کاږي د په ما باندې الله څنګه ناشنا سیر وکاو څنګه دې مزل را باندې وو یو دې کې سوچ کاو فکر مندو بل په دې کې فکر مندو چې دا خبره د الله د طرفه پاغه باندې زور چې دا خبره خلکو ته بیانې او دا ډېر سخت مسله ده چې د خلکو ذهن ته نور رسیږي او ته هغه بیانې دا ځګرانه خبره اوس که زه چاته وایم چیزی بیت المقدس تا تلیم یا اسمان تا غطرم دا مسا سوک منی دا خبره او بیانه اون که چکر خبره بیانهی و اغا دا خلکو دا ذهن بالا تری اغا تا غدیر سخته چی دا زسنگ دیدی با ذهن که زو سور واقعی کم او دا اللہ حکم داره چی دا دی بیانش دا دعوت دی حدیث که دا ندیری فیدی دی دیری عجیبی فیدی نبی رسول الله الله بدی مکلف کړی چې دا خبره وکړي اوس که موږ ذهن موږ به دا وایو چې دا خلک لا کافر دي او بعضې کې نه مؤمنان دي د څه خبرې د سره کې دا پټي ساتل پکار دي لکه ډیر خلک دا رفل دین چې دا امامان دا نه کوي امین په زور باندې نه وایي د سنت طریقو نور دعوتونه نه کوي ولې لکه وایي دا خلک نوی دي اوس هم دي مسلمانان ته نوی وایي څوار نه سو کال اوس هم نوی دي اوس په لاره دی دا غنښ سره مسلمانان نشولو هم دې نوی دي اوس نوی دي دیو مسلې پټې لګي ولې لکه خلک نوی دي دا الله دین پټول نه دي بکا خاره بیانول وکړ دي اوس نو نه تاسو کوم قیامت را روان دي اوس کول دین بالکل زور شوی دا دغه دی دا قیامت پر سره راتلو والا دی اخرت راتلو والا نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم په دا مسلم بیانې چې د خلکو ذهن بالکل نور رسیږي دون وړاندې د ذهن نه زموږ کدي زمانه کې دا مسله بیان شوی نو څنګه ذهن خسته ولې ځکه جازونه کې خلک سفرې کوي په داسې حالات کې کافر جوړ کړی دي چې ورېزو ته خېږي سپګمې ته خېږي نو څنګه ستاسو یو مثال خو شته کنه هغه زمانه کې دا مثال هم نه چې انسان دغه په هوا والوزي دا مثال هم نه اسمان ته دیوخه دې مثال شرته نه ولیدل ما خو د ډېر مثالونو لیدل دي وکړه د سیاست د وجه نه هغه دا مثال هم نه ولیدل لیکن نبی رسول الله په دې مکلف دي چې دا مسله اوس بیانې رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت کې ناشته د اتفاقیات نه عجب دا ده چې ابو جهل به ورتیر نبی رسول الله صلی الله علیه ابو جهل ورتیر هغه زه ویل چې ابن اخي وراره د استهزاء لپاره دا خبره توکړه ما زه وه یې لکه به دې څه خبري وه د تشوی ده به دې نوې څه خبر را وړه ده ټوکی ور پوري کوله نا ویل چې او کر ما ته خو ناشنا وه شوی ده وای څه خبره وای زه به بیت المقدس ته تلم وای په یوش پکې او وای په یوش پکې بیت المقدس ته الله زبوت تلم ناغه دوار تکذیبونه کده چې ونه جدروغه داخ چرته کې دی شي نو دای په خبره کړل کاو وای دا خبره ته بل څه مخیم کوله چې ځان لماته دی وکړو یار چا مخی کوله شو نو په دې کې ابو جهل وای دی خلکو ته आवाज وکړ چې یا معشر قریش یا قریش راجم شي نو قریش راجم کړل خلک راجم کړل په دې کې دا مسلمانان دي مؤمنان چې دا ایمان راوړل دم پکې دی او دا کافر دي دی راجم شي و اسمعوا من محمد ده محمد نه خبره واوري تاسو یو ناشنا خبره کوي دغه غرض زده چې دا خبره به وکیو دا د زین به تورونه لري چې ټول به بیسته کافر شي او تواب وړو دا لهولو لپاره دا کوشش دار دي چې خلک د نبی سره سم نه اړي د باز خلکو عادت هم دغه دی اسلام د خلکو لهولو کوشش ټول مهنت دایده چې خلک په سنت طریق عمل ونه کې د نبی د طریقې نه واوري دا سونه غلط مهنت ده دا سونه بدبختی ده چې انسان تور نصیب شي ناغه دا وی چې تا ماته څه خبر وکړ دی ته موکه رسول الله صلی الله علیه و سلم جزا الله سبحانه وتعالى بیگاش په د مکه نه بوتل مو بیت المقدس ته بوتل مو اذن اسه کې دا غزه نه ځه اسمنو ته مو خېجو ولم اذن چې واقعات را باندې رااله نه یو ته چې په یوش پکې وای دا په یوش پکې نه ټول خندا شروع کړل او استهزاء شروع کړل او ټوکې شروع کړل چې دا کوم څه په دې سړي خبرې کولې لکه شاه انسان عقل خسته اوس په دې عقل خبرې شروع کړل دا د الله امتحانونه په دې کې بعضی ایمان والا هم کافر شلو د الله تعالی دې ته وایي په دین کې کله کله الله داسې امتحانات راولي چې داسې مسله به درشي چې دا بستا دماغ نه رسیږي نو چې الله تعالی معلومی چې دا بندا د الله حکم مني او خپل عقل پرست دی عقل بس روان ډیر خلک د قبر عذاب نه مني ځکه عقل یې ته نه رسیږي بعض حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر چې داغه په حکمت نه پويږي دا حدیث نه منکر شي د دین بعض مسلې نه منځ ذکر او ته د سنس خلاف کار کوي د قران بعض ایتونه نه منځ ذکر د ډاکټرۍ خلاف ته کار کوي حال دا چې ډاکټرۍ سنس دا علم تجرباتي دی د تجربي علم دی تجربه دي ته وایي چې کله خطا کوي کله حق ترسي او د الله رب عزت خبرې چې وي هغه حقیقت دی هغه وحده هغه کې خطایی نه یي هغه حقیقت لري او دام په دې باندې ځان پوهه کا چې اره خبره تستا زین دی ونه رسیږي کنه زمونږ زین خورو کېږي او د الله علم چې دی هغه کامل دی الله چې خبره وکړي ته تسلیمې دل پکار دي نبی رسول الله چې خبره وکړي ته تسلیمې دل پکار دي سمو چې دې تسمه دماغ نه رسیږي دا څنګه منم په دې کې سره کافر کېږي ما یو وخت یو مولات او حدیث بیان کمال دغه برایشي دا دجال برایشي هغه سبا دوه ملایک یو ملایک به دجال ته دوی دجال به وجه زی الهه من هغه به وایي چې را ته څنګه الهه کذب ته دروغ وې خدا خبره به داسې پټه ځانته وایي نو په دې کې دا بل ملایک چې داغه ملایک تصدیق به وکړي هغه ته وایي چې صدق ته رښتې دی چې دا دجال دروغجن دی خدا خلق عام به دا ګمان وکړي چې دې ملایک کې د دجال تصدیق وکړي دجال تواجه ترشتی این الهی خلق بواجه را که ملائک تصدیقی رازه چه منگیم خبر اومنن دا روایت دا ما یه روزی مولاتی ویل ما تواجه مولی سب دا حدیث با دا منگل نده مالو کرا دسی خبر اما کوا دسی ویوی وجه را دا حدیث با کمزوره دسی ما تیوی وجه تبا خطا شوه دسی ما وجه دا حدیث دا منگل نده چې دې تاسو ته نور رسیږي دا خو دا الله ابتلا ده په بندگانو باندې کې په قسمه قسم طریقو سره امتحان د الله دغه دی غرض دا خارجي پیدا ما بیان کړم مقصد تراشه چې دا خبرې کله بیان کړي نو بعضي ایمان والے چې کوم هغه مو واولدل امتحان شې چې لکه دا او د نبی رسول الله پر دې خبرې کولې عقل خستره ورته چې خبرې کوي چې د عقل نه لري بالکل دا څنګه عمر چې په یوش پکې چې د بیت المقدس ته ورسېږي او به ته دراشي یو مش مزل او دا په یوش پکې رسېږي دا څنګه کېږي شي نعم خلک چې خنداګانې شروع کړې ټوکې نبی رسول الله پریشان شي دا د پریشانې خبره وه پدې کې ابو جهل چې دی وای اغلار ابو بکر پسې چې دا یو خاص مرګره چې دا وته واړو هغه ته دا خبره وکړه هغه باندې دې منکر شي ابو بکر لا خبر نه دی دې واقعیا نه پدې کې ابو بکر صدیق په لار روان ابو جهل او سمیدا او شاغت یې ویل چې ستا مرګي خو نه یو ناشنا بل خبره کړې ده و چې ویل دی وای چې په یوش پکې بیت المقدس ته تلم به سم راغلم نه ویل ابو بکر چاغه لا یوش پیدا کړی دا انی لو صدقو فی اسرع من ذلک زه دا غو تصدیق کوم دی ویش پنه په زیات چې د سترګې رپ یاد کین زه معنا ما کاغه دا وای چې زه په سترګې رپ کې تر به سره غلی ما ولی موږ ته د اسمان خبرې کوي د وحی هغه د عرش خبر راته کوي هغه ولا موږ منلې دي نو دا خبره زه څه ګران نه چې د بیت المقدس پر د لارښ د عرش نه خبرې راوړي هغه ولا موږ منو نو دا خبره هغه موږ انکار نه کوي چې بیت المقدس د لارښ ابو جهل تعجب وکړ د پیمان د دې د وژن ابو بکر ته د دې ورځې صدیق نیم کې خدای شه ابو بکر صدیق چټیو ته نه ویل کی اس صدیق هر خبر تصدیق کون کې چې د الله د طرفه برانه د نبی صلی الله علیه وسلم سره تصدیق به کاو دا یقین چې دا یقین د عجیب نعمت دی چې الله تعالی ورکی صدیقیت صدیق تصدیق نه مخوي تصدیق څه ته وای الله رسول چې خبره کوي ته ته همیشه د رښتیا نسبت کوي چې رښتیا وای بالکل سچ وای رښتیا وای حق وای او دا نه دا خبره وای لږ عمل به دی چې به ډیر طاقت شي او تصدیق دې سونه کم او یقین دې کم دمر ډیر عملونه به دي خو کار بنه ورکی بل ګړي عمل سره کولای نشي په دې کې ابو بکر صدیق هم دې مجلس ته راغی او داخله کوم دې ابو بکر صدیق وی اراده وکړل چې دې مشرکین او صدر رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق وکړ کې رښتینواله او نبی رسول خپل اراده وکړه چې وسنه کې وته روحي رسول الله صلی الله علیه وسلم کارو کې چې دوی نه کې وته روحو دې چې ګور از ما د دې تک نه خدا ده چې استاسو قافله ده په بلانکی علاقه کې روانه ده او درې ورځې پس براره شي ما غلې دلې ده په دې لار مې ولې ده یو ده دین درې چې دا غي مخه ته یو خره روان دي تک سلوک دغه به مخه ته نور خان ور بسی دا ما ولیدل ادره ما دا وره چې دا غي سره وبوي او پرتی او زورن ته شي ما وبم ته وسکل او لوکی کیو نو دیمو چې کینو دې ته مونږ انتظار کوو کدا خبري چرته رښتې نو ټیک دا وبو منستا خبره او کدا دروغ وینو وبیا نه منو په دې کې درې ورځې چې کله تیسو دې په انتظارو نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم خبره کړې په مکه ترتیب باندې کار وشه قافله رااله دی بار وروتل درې ورځې پس وروتل ځکه دا خبرې دغه کاو معلومات یې کاو چې دا رښتیا ده کنه پر رښتیا په مکه ټاکلې ټیم کې قافله رااله او مکه سر او خلغه مخه روانو او دا غینې ته پوسو کې چې رښتیا ځنه وخت تخته دلې په پلان کې علاقه کې وایو موږ نه تخته دلې دا ته پوسې دا چې رښتیا تاسو ورو بوي او هغه لوخي کې پرتی وي او د شپې تاسو نه چاس کړي وي او تاسو په تنو لګي دي لوخي ما شنه پروت وي او دا کارونه مشي دا ټول معجزات هغه ولیدل دا د نبی صلی الله علیه وسلم د صدق نشي وي مشرکین ته بالکل کار شو په دغه ورځ باندې ابو بکر صدیق وي دا نه ښه کار کړل ابو بکر چې مشرکین ته تاسو ته پته راځي محمد رسول الله بیت المقدس ته کلم نه دی تله مخکې سفر یې پریشان تکړه خو بیت المقدس ته نه وتله مشرکین ته دا تاریخ معلوم هغه ته دیو بل احوال معلوم او دخو بیت المقدس نه دلی دلی نو کدا نبی تاسو ته چې د دې بیت المقدس باندې نه کې بیان کوي به معنی نو هغه ویلی چې په کار ده نو یې ابو بکر ته پوښتنه وکړه چې رسول الله بیت المقدس څنګه ده نو هغه جواب وکړ چې د شي رنگ دې د شي شکر دې او دا څو دروازې دې دوه دروازې نه نه شان نه کې ویل چې کوم د دې په ذهن کې وي ځکه دې خو دې دا مشران مشرکین رسول الله هم نه ولیدل نو په دې کې هغه بیا د باریکات شروع وکړه د باریکات ته پوس یو پکې وځي څو ستنه دنه په جماعت کې بل وی څو کڼ کړي دي بل وی څو اشاداری دي نبی رسول الله فرمایي چې زه خو دې په نوم متله چې دا بشمار ما زګه دا خو د خلکو کاری دا عباسیات والا چې والا کې تر هغه ستنه شمار یو بل فون شمار یو چې بل شي شمار دې په خو نوم متله نو زه دې سخت پریشان شوم دا غل نو ته نشویل ځکه چې ما بیا کړی نو اغه ما زين کې چې ولې نو زګه سره دې جمعه ته مثلا تران نه وځلې یو مقصد درالې نو تاسو استنې نشماري او نه دا غي دروازې شماري او نه بګی چې هغه اشیا چې دنه پراتي راځي نه شماري وزه سخت پریشان شون مشرکین دې سوال الله نه دعا تر کو چې الله مدد نه پدې کې الله پاک وایي د بیت المقدس سره وچت کو اوس ما مخې دې چې ودرو نه ما ته کتلې دې به تاسو کو ما بوله جواب ورکاو دې به تاسو کو ما بوله جواب ورکاو نو د هرې خبرې جواب نه ولا ورکاو دا کان من دلائل النبوه دا در رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت دلیلو چې دا نه کې نشانی دي ته ښکارا شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سفر باندې لیکن به هم فزاد کفر الی کفر نور کفر به زیات شو او زه دوه عینات کړل الله زه دوه عینات دونه بس شه ده چې خد دلیل بس وی ته واضح شي خو به هم چې الله ته وایي چې نه زینه منه وزه دې ته تیار نه په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم یو دوه معجزې غټ غټې نور ښکارا کړلې د الله په اذن سره مشرکین دې ویل کې تاسو تزه یو دغه معجزه درو خیم چې پاسمان کې وبه منه او مشرکین دا مطالبه کړو چې تزمګه کې موږ ته معجزه راکې پاسمان کې راو کې نبی اعظم دې زده چې به وکړي دا سپوږمۍ کې الله زما د وجه نه ماته کی نو تاسو به خبره و منه وایا سپوږمۍ ماتول پاسمان کې تاسو رب فد الله نبی عليه الصلاه والسلام دې سو وعده وکړه د شپې چې پلان کې د 15 شپې سپوږمۍ شو تاسو راځم شي 15 سپوږمۍ مې شي کله هغه تورسې ده له او مې شپه کې کامل شوله نو د ماخستان ټیم کې نبی صلی الله علیه وسلم سپوږمې ته اشاره وکړه په خپلغه ته باندې د الله په امر باندې الله د دا طریقه ور خو دل او د سپوږمې په من باندې ماته شو چې ماته شو کتره پرې وځره نیمه یو طرف ته لاړه نیمه بل طرف ته لاړه او دا ټول خلک ته ګوري یې نه غیلاله او بیت الله سبحانه وتعالى زر وخی جل یو زیکړه لا خود غره انی ما تر وتا او نیمه پس مکر پر نه وتا کتراله او بیت یو زی شروع دا نشه معجزه دی ولیدلنه دی ویل شي او یقول سحر مستمر یعنی سخت تاریخ جادو سره ده دون تاریخ جادو دی چې پس مکه باندې کوي نه پس مانو باندې کوي ته وګوره دون تاریخ جادو کړ سحر مستمر د زمکه نه جادو اسمان ته ورسید سخت جادو کړ په دې خبره باندې ځان تخلاص او دا د معجزه وجه عام انسانانو مولیدله خلقم دې تعجب وکړه دا ځان لمکی ولا ونې در بار دغه چې څوک کرال قافله ولا بل ورځ اغین ویل چې سپګمې مونږ ولیدل چې ماده شو په هندستان کې خلق ولیدل چې سپګمې ماده شو د اندوان او د ډیرو کافرو تاریخ دا غشپې نه ویل دا تاریخي واقعا غل کړی چې د پلانکی د انشقاق القمر د شپې نه پلانکی کارو شروع ستاده دا تاریخي واقعا وای هغه خپل تاریخ و دې نه جوړ کافر او کافرم دا ولیدل ادا مسلمانانو کې متواتره د قران کې الله دا واقع بیان کړی دی اقتربت الساعه وانشق القمر سپوږمۍ وچاودله او قیامت ورځ را نږدې شوه اقتربت الساعه وانشق القمر سپوږمۍ ما ته دل دا نه کړی چې قیامت ورځ راتلل واله ده چې په دا کائنات ما ته یې په دې طریقه باندې نبی رسول الله دمو اجازه خار شوله او په دې ځای کې یو عجیب معجزه بل چې داغه بیان دی ان شاء الله تعالی په بل وخت کې کو د الله په اذن سره ابي د نبی صلی الله علیه وسلم خپل کار چې هغه به څه کار وکړ دا یې رسته د دې وضاحت به راځي الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته خپل دین بسره ترانه شي صلی الله علیه وسلم علی نبی محمد.